17. Здохлі мухи, винагорода і приманка. Брігіта вструмила Гаррі в зуби сигарету і піднесла запальничку. «Заслужив». Гаррі подумав, що все не так вже й погано, і натягнув на себе простирадло. «Соромишся?» – розсміялася Брігіта. «Просто мене лякає твій хтивий погляд», – парирував Гаррі. «Мені й самому не хочеться в це вірити, та все-таки я не машина». «Справді?» – Брігіта ніжно куснула його за нижню губу. «Тобі вдалося мене обдурити. Цей поршень?» «Ну-ну, кохана, навіщо бути вульгарною саме зараз, коли життя таке прекрасне?» Вона обійняла його і поклала голову йому на груди. «Ти обіцяв доказати історію до кінця?» – прошепотіла вона. «Так, звичайно». Гаррі глибоко вдихнув. «Зараз. Отож, як усе почалося? Коли я вчився у 8 класі, в паралельний прийшло нове дівча. Звали її Кристина. А через 3 тижні вона з Тіари, моїм найкращим другом, гітаристом, хлопцем з найбільшими зубами в класі, вже стала офіційною, всіма визнаною парою. От тільки біда, вона була тією дівчиною, на яку я чекав усе своє життя». Він замовк. «І що ти зробив?» – запитала Брігіта. «Нічого. Чекав далі. Адже я залишився другом Тіари. Вона думала, що можна спокійно теревенити зі мною про все на світі. Довіряти мені таємниці, коли у них не все ладилося, не знаючи, що я нишком радію і тільки жду, як та билина роси з неба, слушної нагоди». Він усміхнувся. «Господи, як же я себе ненавиджу!» «Я шокована», – пробурмотіла Брігіта і ніжно провела рукою по його волосю. «Один наш друг зібрав у себе товаришів, коли предків не було вдома. Того дня у Тіара і його групи був виступ. Ми випили домашнього вина, і вночі ми з Кристиною сиділи на дивані і розмовляли. Потім ми вирішили краще роздивитися будинок і полізли на горище. Двері були замкнені, але Кристина знайшла ключ на гачку, і ми їх відчинили. На горищі стояло низеньке ліжко на ніжках і під запоною. Ми лягли поряд на покривало. Там були якісь чорні плями. Коли я зрозумів, що це дохлі мухи, мене аж пересмикнуло. 1000 дохлих мух. Я бачив поруч її обличчя в білому ореолі подушки і чорному дохлих мух. У голубоватому світлі повного місяця, який висів прямо над вікном, її шкіра здавалася прозорою. «Гей!» – Брігіта стрибнула на нього. Гаррі подивився на неї і вів далі. «Ми розмовляли про все і ні про що. Лежали, не рухаючись і нічого не чуючи довкола. Вночі повз дім мчали машини, і по стелі проносилося світло фар, наповнюючи кімнату химерними тінями. Через 2 дні Кристина розсталася з Тіари. Він ліг на бік спиною до Брігіти. Вона притислася до нього. «І що було далі, Ромео?» «Ми з Кристиною потай почали зустрічатися. Потім це перестало бути таємницею». «А що Тіари?» «Ну, інколи люди поводяться просто як у романах. Тіари запропонував друзям вибирати або він, або я. Можна сказати, проголосували одноголосно. За хлопця з найбільшими зубами в класі». «Бідолаха, ти залишився сам?» «Не знаю, що було найгірше. І кого в цьому звинувачувати? Тіари чи мене?» «Але ж ви з Кристиною були разом». «А вже ж. Та все ж таки зачарування минуло. Ідеал зник». «Як це?» «Мені дісталася дівчина, яка кинула хлопця і пішла до його найкращого друга». «А для неї ти став безпринципним типом, який зрадив кращого друга, щоб домогтися свого?» «Саме так. Це відчуття так і залишилося. Звичайно, не на поверхні, але десь глибоко в душі у нас тліло невисловлене взаємне презирство. Ніби ми разом вчинили ганебне вбивство». «Еш, довелося задовольнитися далеко не ідеальними стосунками. Ласкаво просимо в реальність». «Постарайся мене зрозуміти. Насправді, я гадаю, спільна провина зв'язала нас ще тісніше. І, напевне, деякий час ми дійсно кохали одне одного. Деякі дні були бездоганними. Як краплі дощу. Як красива картинка». Брігіта залилася сміхом. «Мені подобається тебе слухати, Гаррі. У тебе так блищать очі. Ти ніби переживаєш усе знову. Тобі хотілося б повернутися в минуле?» «До Кристини?» Гаррі замислився. «Я хотів би повернутися в той час, коли ми були разом. Але Кристина... Люди змінюються. Інколи хочеш повернутися до людини, якої більше немає. Зрештою, ти і сам змінюєшся. Час минає безповоротно. Більше ти його не проживеш. Сумно, але факт». «Як перше кохання?» Тихо запитала Брігіта. «Як перше кохання», – сказав Гаррі і погладив її по щоці. Потім знову зітхнув. «Брігіто, я хотів тебе про щось попросити, про одну послугу». Від музики можна було оглохнути. Гаррі напружував слух, щоб розібрати, що каже йому Теді. У того була нова окраса програми – 19-річна Меліса, від якої всі просто балдіють. Гаррі мусив визнати, що Теді таки не перебільшує. «Чутки, ось що головне», – говорив Теді. «Скільки не рекламуй і не торгуй, у результаті єдиний твій товар – це чутки». І чутки зробили свою справу. Вперше за чималий час клуб був майже повний. Після того, як Меліса показала номер «Ковбой і ласо», чоловіки повилазили на стільці і навіть жінки голосно аплодували. «Дивись», – сказав Теді. «Не так важливо, що це новий номер. У нас, знаєш, його виконує десяток дівчат. Та тільки от кому вони потрібні. Тут все інакше. Невинність і співпереживання». Але з досвіду Теді знав, що така хвиля популярності швидко минає. По-перше, публіка постійно вимагає чогось нового, а по-друге, в цій галузі існує жахлива тенденція – пожирати власних дітей. «Для гарного стриптизу, ти знаєш, потрібне завзяття!» – Теді намагався перекричати гуркіт диско. 4 виступи на день – це, ти знаєш, нелегко, і мало хто з дівчаток може зберегти своє завзяття. Втомлюються, забувають про публіку, як часто я це бачив. Неважливо, наскільки вони популярні, досвідчене око розрізняє, коли зірка починає гаснути. Яким чином? Ну, їм же доводиться танцювати. Ти знаєш, слухати музику, вживатися в неї. Коли вони починають трохи випереджати ритм, це зовсім не від надміру почуттів, як багато хто думає. Навпаки, це означає, що вони втомилися, видихлись. До того ж, вони, мимоволі, не завершують рухів і тим псують усе враження. Ти знаєш, коли анекдот старий як світ, його розповідають без тих подробиць, у яких вся сіль. Тут те ж саме. І з цим нічого не вдієш. Мову жестів не підробиш, а вона дуже впливає на публіку. Дівчина сама це відчуває, і щоб розслабитися і триматися бадьоріше, буває трохи хильне перед виходом. А буває і не трохи. І тоді...» Теді затиснув пальцем одну ніздрю і втягнув повітря другою. Гаррі кивнув. Усе це було знайоме. «Вона доходить думки, ніби порошок чудово замінить їй спиртне. До того ж, кажуть, від нього худнуть. День за днем доза збільшується. Спочатку вона вживає наркотики, щоб сповна викластися, потім просто не може без них обійтися. А невдовзі відчуває наслідки. Вона вже не в змозі зосередитися і починає ненавидіти п'яну горлату публіку. А одного чудового вечора вона просто втікає зі сцени. Зі сльозами, розгнівана. Свариться з менеджером, бере тижневу відпустку, потім повертається. Але вона вже не відчуває настрою. Працює нечітко, збивається з ритму. Публіки менше, і дівчині доводиться йти на вулицю на зовсім іншу роботу». Так, Теді знав, що попереду їх чекають проблеми, але це попереду. А поки що корову треба доїти. Зараз ця корова стояла на сцені. І судячи з її вигляду великих телячих очей та дорідного вимені, це була щаслива корова. «Не повіриш, хто прийшов оцінити наш молодий талант!» Теді усміхнувся і протер ласкан піджака. «Хтось, так би мовити, з твоїх колег!» «Трохи стриптизу нікому не зашкодить!» «Не зашкодить!» – повільно повторив Теді. «Але якщо рани не ядрити, вони не печуть!» «Що ти хочеш сказати?» «Так, нічого!» – відповів Теді. «Гаразд, змінимо тему. Чому ти повернувся, констеблю?» «Мене цікавлять дві речі. Та дівчина, яку знайшли в Сентеніал-парку, була не така вже і безневинна, як здавалося. Аналіз крові показав велику кількість амфетаміну в крові. Провели окреме розслідування, і сліди привели нас сюди. І, зокрема, ми з'ясували, що того вечора, перш ніж пропасти, вона виступала тут». «Так, Барбара, сумна історія». Теді спробував надати обличчю сумного виразу. «Стриптизерка не надто талановита, але класне дівчисько. Що ви з'ясували?» «Ми сподівалися, ти нам допоможеш, Монгабі». Теді нервово пригладив чорне волосся. «Даруйте, констеблю, вона була не з моїх дівчаток. Запитайте краще у Семі. Він, напевно, сьогодні тут з'явиться». На мить величезний затягнутий в атлас бюст заступив Гаррі сцену. Відтак з'явився келих з різнобарвним коктейлем. «А друга річ, констеблю, їх, здається, було дві». «До речі, мало не забув. Це особисте питання, Монгабі. Ти раніше бачив тут мого приятеля?» Гаррі вказав на стійку бару. Чорношкірий порубійко в смокінгу, що стояв перед нею, помахав їм рукою. Теді заперечливо похитав головою. «Упевнений, Монгабі? Він відома людина. Можливо, невдовзі стане чемпіоном Австралії з боксу». Пауза. Очі у Теді забігали. «Що ти хочеш?» «У своїй вазі, зрозуміло». Серед коктейльних парасольок і скибочок лимона Гаррі відшукав трубочку і заходився цмулити напій. Теді кисло посміхнувся. «Констеблю, я, може, помиляюся, але мені здається, ми щойно говорили дружньо». «Ясна річ», – посміхнувся Гаррі. «Але вперед забава, а тоді діло». «Послухай мене, констеблю Гоулі. Ти даремно думаєш, ніби я був радий тому, що сталося минулого разу. Мені насправді шкода. Хоча ти знаєш, ти теж винен. Коли ти сьогодні прийшов, я подумав, що було те загуло. Знаєш, можна про все домовитися. Ми ж з тобою, констеблю, розуміємо один одного». На секунду повисла мовчанка. Раптово музика стихла. Теді затримав дихання. Гаррі, голосно сьорбуючи, всмоктав останні краплі коктейлю. Тоді проковтнув слину. «Наприклад, я знаю, що у Меліси немає особливих планів на вечір». Він благально поглянув на Гаррі. «Дякую, Монгабі, звучить непогано, але часу в мене замало. Зроблю, що хотів, та піду собі». Він дістав з-за пазуху чорну поліцейську палицю. «Так багато справ, що навіть не знаю, чи встигну побити тебе до півсмерті», – пожалівся Гаррі. «Якого біс?» – Гаррі підвівся. «Сподіваюся, сьогодні чергують Джеф з Іваном. Мій приятель хотів з ними познайомитися. Ти знаєш?» Теді спробував підвестися зі стільця. «Заплющу очі», – сказав Гаррі і ударив. «Слухаю». «Ало, це Еванс?» «Можливо. А хто говорить?» «Привіт, це Брігіта, подружка Інгер зі Швеції, пам'ятаєш? Ти бачив мене кілька разів у Олбері. У мене довге світле, злегка рудувате волосся, пригадуєш?» «Звичайно, пам'ятаю. Так, ти Брігіта. Як справи? Звідки в тебе мій телефон?» «По-різному, знаєш. Шкода Інгер і таке інше. Але ти і так знаєш, не буду тебе засмучувати. Твій номер мені дала Інгер на випадок, якщо треба буде подзвонити їй у Нимбін». «Зрозуміло. До речі, я тут дізналася, що в тебе є те, що мені потрібно, Евансе». «Вон як? І що це, зокрема?» «Ну, те саме». «Зрозумів. Не хочу тебе засмучувати, але боюся, ти не за адресою. Послухай, Брігіто». «Ти не зрозумів. Мені конче треба з тобою побачитися». «Спокійно. Повно людей, які дістануть те, що ти хочеш. Я навіть гаряча лінія. Можеш подзвонити. Тільки зайвого не бовкай. Вибач, якщо я розчарував». «Те, що мені потрібно на літеру М, а не на Г. Це є тільки в тебе». «Бредня». «Та знаю, дехто теж продає, але їм я не довіряю. Мені потрібно багато. Я добре заплачу». «Брігіто, я не маю часу. Будь ласка, не телефонуй мені більше». «Почекай, я можу... Я дещо знаю. Я знаю, що тобі подобається». «Подобається?» «Від чого ти тащишся?» «Постривай». «Вибач, довелося декого виставити з кімнати. Тут справжній дурдом. Ну і що ж тоді мені, по-твоєму, подобається?» «Розмова не телефонна, але... Але в мене біляве волосся і... Мені це теж подобається». «Оце так-так. І все, бо ти знаєш. Я думав, Інгер нікому про це не розповідала». «Коли ми зустрінемося, Еванце? Нужба?» «Післязавтра я лечу до Сіднея, але можу прилетіти раніше». «Так». «Коли ми...» «Тихіше, Брігіто, я думаю». «Раз, Брігіто, слухай уважно. Завтра о 8 вечора підеш по Дарлінг-Хрест-Роуд. Зупинишся ліворуч коло бару «Голодний Джон». Побачиш чорний Гольден з затемненим склом. І якщо до 8:30 його там не буде, йди геть. І постарайся, щоб я бачив твоє волосся». Останнє? Ну, якось вночі Кристина мені несподівано зателефонувала. Здається, вона була п'яна. За щось лаяла, не пам'ятаю. Напевне, за те, що я зруйнував її життя. Їй частенько здавалося, ніби навколишні постійно руйнують те, що їй вдається створити. «Знаєш, так буває у дівчаток, які виростали самі, граючись у ляльки», – зауважила Брігіта. «Можливо. Але знову ж таки, я не пам'ятаю, та я й сам, напевно, був не надто тверезий». Гаррі звівся на лікті і поглянув на море. Хвилі здіймалися, біле шумовиння на мить повисало в повітрі і, виблискуючи на сонці, битим склом опадало на скелі біля Бонді Біч. «А потім я її бачив одного разу. Вона зайшла навідати мене в лікарні тоді, після аварії. Коли я розплющив очі і побачив її поряд з ліжком, бліду, майже прозору, то спочатку подумав, що сплю. Вона була така вродлива, як у перший день нашого знайомства». Брігіта штовхнула його вбік. «Я щось не те сказав?» – запитав Гаррі. «Ні-ні, кажи далі», – хихикнула вона і перевернулася на живіт. «Та що ж це таке? Взагалі-то, коли я розповідаю про своїх колишніх пасій, тобі слід було б хоч трішки ревнувати, а? А тобі, я дивлюся, подобаються розповіді про моє бурхливе минуле. Ще й деталі тобі подавай». Брігіта подивилася на нього поверх сонячних окулярів. «Мені приємно чути, що в мого мачо-копа колись були почуття. Хоча б в минулому». «У минулому? Що ти маєш на увазі?» «Цей твій вистражданий роман давно закінчився, і скільки б переживань у ньому не було, тепер вже нема чого хвилюватися». Гаррі похитав головою. «Неправда. Ти сама знаєш». «Справді. Все гаразд, Гаррі. Зараз усе гаразд. На одну мить спалахнуло і все. Розповідай далі. Якщо подробиці будуть надто болючі, я скажу. Потім я все одно відіграюся, коли розповідатиму свою історію». І вона вдоволено занурилася в теплий пісок. «Я хотіла сказати історії». Гаррі обтрусив пісок у неї зі спини. «Ти впевнена, що не обгориш? Таке сонце, а шкіра у тебе...» «Це ви натирали мене кремом, пам'ятаєте, пане Голе?» «Я подумав, що сонце зараз активне. Гаразд, проїхали. Просто не хочу, щоб ти обгоріла». Гаррі поглянув на її ніжну шкіру. Коли він попросив Брігіту про послугу, та погодилася відразу ж, не вагаючися ні миті. «Розслабся, татусю, і розказуй далі». Вентилятор не працював. «Чорт, знов за рибу гроші!» Воткінс був спробував його крутити. Марна справа. Мертвий шматок алюмінію і здохла електроніка. «Кинь, Ларі!» – пробурчав Маккормак. «Хай Лора принесе новий! Зараз не до таких дурниць, Ларі!» Воткінс роздратовано відклав вентилятор. «Все готово, сер. У тому районі у нас буде 3 автомобілі. На міс Енквіст – радіопередавач з мікрофоном, щоб ми будь-якої миті знали, де вона і що відбувається. За планом, вона приведе його до себе додому, де чекатимемо ми. Хоулі, Леб'є і я сам, відповідно. В шафі, в спальні, на балконі та поряд з будинком. Якщо щось станеться в машині або вони поїдуть не туди, 3 наші автомобілі поїдуть за ними». «Тактика?» – Юн поправив окуляри. «Її завдання – змусити його прохопитися про вбивство, сер. Можливо, налякати, сказати, що Інгер Холтер розповідала їй про його сексуальні схильності, а вона розповість поліції. Може, він швидше себе видасть, якщо буде впевнений, що вона не зможе вийти». «Коли втрутимося ми?» «Як тільки запишемо на плівку достатньо доказів. У гіршому разі, коли він нападе». «Ризик?» «Звичайно, не без цього. Але людину так відразу не задушиш. Ми з неї очі не спускатимемо». «А якщо він озброєний?» І він знизав плечима. «Виходячи з того, що нам про нього відомо, навряд чи б в нього виявилася зброя, сер». Маккормак підвівся і почав ходити по кімнаті, хоча вільного місця було мало. Гаррі він нагадав старого товстого леопарда, якого він у дитинстві бачив у зоопарку. Клітка була такою затісною, що задні лапи в нього ще йшли в один бік, коли передні поверталися в інший. Туди-сюди, туди-сюди. «А раптом він захоче сексу до розмов?» «Вона відмовиться. Скаже, що передумала, що говорила так тільки, щоб дістати морфій». «І дозволить йому піти?» «Ми б не лізли у воду, коли б не були впевнені, що зможемо зловити рибу, сер». Маккормак закусив верхню губу. «А чому вона зголосилася?» Стало тихо. «Бо не любить насильників і вбивць», – відповів Гаррі після довгої паузи. «Особливо, якщо вони вбивають її знайомих». «А ще?» – запала ще довша пауза. «Тому що я її попросив», – нарешті сказав Гаррі. «Можна тебе потурбувати, Юне?» Юн Суя підвів погляд від монітора і посміхнувся. «Так, друже!» Гаррі сів у крісло. Старанний китаєць щось друкував, одним оком позираючи на екран, а другим на Гаррі. «Нікому не кажи, Юне, але я не надто в це вірю». Юн припинив друкувати. «Я гадаю, що Еванс Вайт – це хибний слід», – вів далі Гаррі. «Чому?» – здивувався Юн. «Складно пояснити, але дещо не йде мені з думки. У лікарні Ендрю намагався мені щось повідомити. І ще раніше теж». Гаррі замовк. Юн розуміючи кивнув. «Він намагався пояснити, що рішення ближче, ніж мені здається. Я вважаю, Ендрі з якоїсь причини не зміг сам заарештувати винного. Йому потрібний був хтось зі сторони. Наприклад, я, норвежець. Як приїхав, так і поїду. Коли я думав, що вбивця Отто Рехнагель, то припускав, що Ендрю не може затримати близького друга. А тепер розумію, що це був хтось інший». Юн відкашлявся. «Я не говорив Гаррі, але коли Ендрю розшукував того свідка, який в день убивства бачив Еванса Вайта в Німбіні, я насторожився. А тепер думаю, що в Ендрю була інша причина прикривати Вайта. Той мав над ним владу. Він знав, що Ендрю наркоман. І міг зробити так, щоб його вигнали з поліції і посадили до в'язниці. Мені це не подобається, але раптом Ендрю і Вайт уклали угоду, за якою Ендрю повинен був захищати Вайта». «Дуже складно, Юне. Але так, я теж про це думав. І відкинув цю версію. Пригадай, саме Ендрю допоміг нам вирахувати і знайти Вайта за фотографією». «Так», – він почухав потилицю олівцем. «Ми впоралися б і самі, але згаяли б час. Знаєш, як часто в таких випадках вбивцею виявляється коханець? У 58%. Після того, як ти переклав листа, Ендрю знав, що ми постараємося знайти таємного коханця Інгер Холтер. І якщо він хотів прикрити Вайта, то цілком міг про людське око допомагати нам. Тебе, наприклад, не здивувало, що він на фотографії впізнав місто, яким колись гуляв, обкурившись?» «Можливо, Юне, не знаю. Все одно не думаю, що з цього щось вийде. Хоча, можливо, вбивця і справді Еванс Вайт. Але якби я так думав, ні за що не став би плутувати в це Брігіту». «А хто ж, по-твоєму, вбивця?» «Маєш на увазі, кого я підозрюю цього разу?» Юн посміхнувся. «А вже ж!» Гаррі потер шию. «Я вже двічі зіймав тривогу, Юне. Коли втретє кричиш «вовк», тобі більше не вірять. Отже, тепер мені треба знати напевно». «А чому ти прийшов до мене, Гаррі? Чому не до кого-небудь з начальства?» «Тому що ти дещо можеш з'ясувати тайкома. Так, щоб ніхто не дізнався». «Щоб ніхто не дізнався?» «Знаю, звучить підозріло. І знаю, тобі є що втрачати, навіть більше, ніж решті. Та крім тебе, Юне, мені ніхто не допоможе». «Ну то що?» Юн пильно на нього поглянув. «Це допоможе знайти вбивцю, Гаррі?» «Сподіваюся».